reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 czerwca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła już siódma, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Hanna Gronkiewicz-Waltz zostanie wezwana jako strona na posiedzenie komisji weryfikacyjnej. Resort obrony zawiadamia prokuraturę. Chodzi o naruszenie prawa przez badającej katastrofę smoleńską komisję Jerzego Millera. Ameryka potępia masowe aresztowania w Rosji po antykorupcyjnych demonstracjach. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zostanie wezwana jako strona na posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w stolicy. To jedna z pierwszych decyzji komisji, która ma za sobą pierwsze merytoryczne posiedzenie. Ustalono też, że na początek rozpatrzone zostaną sprawy 8 nieruchomości. Postępowania rozpoznawcze dotyczą ulic Twardej 8 i 10, Siennej 28, Zielnej 7, Złotej 17 i 19, Chmielnej 50 oraz Noakowskiego 16. Rozpoznanie sprawdzające zaś na Bielaka 29. Adresy wybrano na podstawie kilku kryteriów, wyliczył przewodniczący komisji i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Wiedzy, którą mamy na temat nieruchomości, czasu czy też zagrożenia przed zbyciem oraz chyba najważniejsze, to znaczy uprawdopodobnienia popełnienia błędów przy danej decyzji. Desygnowany do komisji przez Nowoczesną Paweł Rabiej dodał, że wybór nieruchomości był jednomyślny. To są przypadki na tyle niekontrowersyjne, na tyle dobrze opisane, także w mediach, że trudno o brak jednomyślności. Pierwsze trzy rozprawy komisji zaplanowano na trzy ostatnie dni czerwca. Dotyczyć będą nieruchomości przy Twardej 8 i 10. W obydwu przypadkach w charakterze strony wezwano prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Michał Fadusio, Polskie Radio. Według Stowarzyszenia Miasto jest nasze w aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie poszkodowanych jest 40 tysięcy osób. O naruszeniu prawa przez tak zwaną komisję Jerzego Millera zawiadomia prokuratura Ministerstwa Obrony Narodowej. Ta komisja badała przyczyny katastrofy smoleńskiej. Według MONU w związku z informacjami podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku oraz wywiadem z Aleksiejem Morozowem z rosyjskiego komitetu MAK powstała wątpliwość co do rzetelności i prawdziwości raportu Millera. W ocenie resortu obrony mogło dojść do przestępstwa przeciw działalności instytucji państwowych lub wymiaru sprawiedliwości. O rozpoczęciu postępowania przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom za odmowę przyjmowania uchodźców poinformuje Komisja Europejska. Okazją będzie prezentacja raportu z realizacji programu relokacji 160 tysięcy uciekinierów z obozów w Grecji i we Włoszech, który został zatwierdzony w 2015 roku. Każdemu państwu została przypisana obowiązkowa liczba uchodźców. Do Polski na początek miało trafić ponad 6 tysięcy osób. Formalnie decyzja o procedurze przeciwko państwom ma być zatwierdzona jutro. Komisja Europejska ostatnio kilka razy groziła postępowaniami. Tak mówił w ubiegłym tygodniu jej szef Jean-Claude Juncker. Wspólnie uzgodnione reguły muszą być respektowane. Komisja zdecyduje się na taki krok, jeśli sytuacja się nie zmieni. O możliwe postępowanie za odmowę przyjęcia uchodźców był pytany w piątek w Luksemburgu minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Mamy silne argumenty. Przede wszystkim ta decyzja uderza w politykę bezpieczeństwa, a to jest polityka krajowa, a nie europejska. Rozpoczęcie postępowania oznacza długą procedurę wymiany listów i wyjaśnień. Po dwóch etapach bez rozstrzygnięcia komisja może złożyć pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sankcji może zażądać dopiero wtedy, gdy jakiś kraj zignoruje wyrok sędziów Trybunału. Cała procedura może potrwać kilka lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nasi dyplomaci mówią, że decyzja jest polityczna, bo większość krajów nie przyjęła wyznaczonych limitów uchodźców. Ze 160 tysięcy do tej pory rozlokowano około 19 tysięcy osób. Masowe aresztowania demonstrantów w Rosji potępiają Stany Zjednoczone. Według Białego Domu działania naruszają podstawowe zasady demokracji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer poinformował, że amerykańskie władze monitorują sytuację w Rosji. Stany Zjednoczone stanowczo potępiają aresztowania setek pokojowych demonstrantów, do których doszło w całej Rosji. Zatrzymywanie uczestników pokojowych protestów, obserwatorów z organizacji broniących praw człowieka i dziennikarzy stanowi afront wobec podstawowych zasad demokracji. Oświadczył Spicer, po czym wezwał rosyjskie władze do natychmiastowego uwolnienia osób, które demonstrowały w sposób pokojowy. Naród rosyjski, tak jak każdy inny, zasługuje na władze, które wspierają rynek idei, przejrzystość w rządzeniu krajem oraz równość wobec prawa. Dodał rzecznik Białego Domu, podkreślając, że obywatele powinni móc korzystać ze swoich praw bez obawy o odwet ze strony władzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. 5 osób zatrzymali funkcjonariusze CBA. Śledztwo w sprawie prowadzi zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej w Krakowie, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Agenci z łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w województwie świętokrzyskim między innymi prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, burmistrza miasta i gminy Połaniec, byłego prezesa i wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach oraz jednego przedsiębiorcę. Zatrzymane przez nas osoby trafią do prokuratury krajowej w Krakowie, tam usłyszą zarzuty. Chodzi o przejęcie gminnych gruntów i włączenie ich do specjalnej strefy ekonomicznej. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia. To był Serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Sensacji nie było. Koszykarze Golden State Warriors zostali mistrzami NBA. W piątym meczu finałowym pokonali Cleveland Cavaliers 129-120 i wygrali całą rywalizację 4-1. Najlepszym graczem finałów został Kevin Durant, który we wszystkich 5 meczach zdobywał ponad 30 punktów, dziś aż 39. Jesteśmy zgraną ekipą kumpli, mamy znakomitą halę, świetnych fanów. Jestem szczęśliwy i nie mogę się już doczekać świętowania w szatni. No, ja czuję, że tam jeszcze świętowanie się odbywa, bo to przecież całkiem niedawno skończył się ten mecz. W sensie nie uwierzysz, co się stało w tej chwili. Właśnie teraz przyszedł list od niejakiego... Kevina Duranta. Nie, Hirka. Dzień dobry, redaktorze. Mam nadzieję, że sporo dziś będzie o mistrzostwie NBA dla Golden State Warriors. Panie Hirku, no właśnie o tym mówimy. No tak, bo to taka gorąca wiadomość. Mecz się niedawno skończył. Golden State ostatnio świętowało we własnej hali zdobycie mistrzowskiego tytułu 42 lata temu, więc naprawdę wyczekali się bardzo długo, żeby przed własną publicznością móc się pocieszyć. Kirek jeszcze dodaje, słucham i pilnuję, a spać pójdę dopiero po 8. No tak, oglądał. Adrenalina buzuje. Ale tak mieli pod kontrolą wszystko, muszę przyznać. Wierzę ci na słowo. To, że w siatkówce są ostatnio świetni, to wiemy, ale że w piłce nożnej też radzą sobie nieźle, to może zaskoczyć część kibiców. O kim mowa? O Iranie. Jako trzecia drużyna zapewnił sobie udział w piłkarskich mistrzostwach świata. Rosja ma zagwarantowany start jako gospodarz. Grę w mundialu zapewniła już sobie Brazylia, a teraz dołączyli Irańczycy, którzy 2-0 pokonali Uzbekistan. Co za historia. Polskie kolarstwo rośnie w siłę, to wiemy, ale tym razem nie o kwiatkowskim Majce czy Gołasiu, a o Katarzynie Niewiadomej. Po tym jak wygrała wyścig dookoła Anglii, została liderką rankingu World Tour. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego Andrzej Piątek bardzo chwali Niewiadomą. To jest historyczne wydarzenie, a swoją drogą, no to jak Kasia pojechała na tym wyścigu w Anglii, to też trzeba podkreślić, że zasługuje na duże słowa uznania, bo jak wiemy, no Kasia nie ma najsilniejszej drużyny. Mimo to po raz pierwszy w swojej karierze wygrała wyścig World Tourowy. Bardzo fajnie napisała jedna z angielskich gazet, że nie wiadomo po angielsku to unknown i że Katarzyna już nie jest unknown w świecie kolarstwa. A co jest najstarszym pucharem sportowym na świecie? Puchar Ameryki. Bardzo dobrze, już wiemy, jakie dwie załogi powalczą w tych najbardziej prestiżowych regatach żeglarskich na świecie. Do obrońców tytułu US Team dołączył właśnie Team New Zealand. Nowozelandczycy w decydującej batalii pokonali 5-2 szwedzki Artemis. Decydujące pojedynki rozgrywane były niestety przy bardzo słabym i loteryjnym wietrze, więc takie zepsute może trochę emocje w tych finałach Louis Vuitton Cup. Ale generalnie to były piękne zawody. Piękne i jeszcze będą, bo Puchar Ameryki zaczyna się w najbliższą sobotę. Będziemy kibicować. Będzie na co patrzeć, jak one fruwają, bo one wiszą w powietrzu, te katamarany. Gdyby ktoś z Państwa chciał obejrzeć, to polecamy. I były takie wyścigi, kiedy przez 100% wyścigu, przepraszam, no one były w powietrzu. Całe 100%. Nie mogę dać Ci się rozkręcić, bo jak się rozkręcisz, to skończysz za godzinę. Dobrze. To może o pogodzie dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć na krańcach północnych, a także na północnym wschodzie. Przelotnie popada, najwięcej przejaśnień na południu kraju. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany na wybrzeżu i wysoko w górach, dość silny w porywach do 80 km na godzinę. Temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 17 w Olsztynie i Białymstoku, 18 w Łodzi i Trójmieście, 19 w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i Toruniu, 20 w Katowicach i we Wrocławiu, do 21 stopni w Krakowie i Przemyślu. A poza tym to strasznie telewizyjny sport, żeglarstwo się okazało, chociaż nie wiedzieliśmy przez długi czas o tym. Jak to jest? Tak pięknie pokazywałem. No pewnie, że tak. Ale kiedyś to z brzegu, taka kamera, tam gdzieś coś się działo. No na trochę się zmieniło, ale rzeczywiście ekscytujące regaty. I polecam, żeby Państwo sobie rzucili okiem chociaż raz. Myślę, że jak raz ktoś zobaczy i się wciągnie i posłucha, o co tam dokładnie chodzi, jak to wygląda, jakie to są szachy, strategia. O, wciąga. To po pierwsze, a po drugie, jak one pięknie wyglądają. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele.

I guess that I've totally forgot. Forgive me, my mind is bare sweat. Feels like somebody's thrown it down the stairs. It's not good enough. I thought you knew enough about it, but you still want more. Today I don't feel so ill. If only I could find the time I want to kill. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning of the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning of the twist. I can feel it, I can feel it. Beginning of the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning of the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, the beginning of the twist. I can feel it, I can feel it. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Skoro było o muchach, które unoszą się w powietrzu wczoraj. No, żeby one się tylko unosiły. One unoszą się w powietrzu i na tym poprzestańmy, to dziś będzie o tym powietrzu. No dobrze. Dobrze? Dobrze. Bardzo dobrze. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, oficjalne przedstawienie. Dzień dobry, oficjalne pytanie przywitanie. Od pana Dawida. Dlaczego powietrze jest przezroczyste? Najkrótsza odpowiedź jest taka, bo powietrze jest rzadkie. Bo odległości pomiędzy cząsteczkami budującymi, czy wchodzącymi w skład mieszaniny gazów, czy gazów, są bardzo duże w porównaniu z odległościami na przykład w ciałach stałych albo w cieczach. To jest też tak, że w powietrzu, którym oddychamy, jest cała masa różnych innych rzeczy, oprócz samych tych gazów. Są jakieś pyłki, są zanieczyszczenia, ale także są na przykład kropelki wody w niektórych sytuacjach, skroplona para wodna i jak tego jest dużo, to mówimy o mgle. Więc to nie jest tak, że to, czym oddychamy, zawsze jest przezroczyste. Ale nawet gdybyśmy pominęli kwestię mgły, jakiegoś dużego zanieczyszczenia, zachód słońca i wschód słońca pokazują, że jak jest odpowiednio gruba warstwa powietrza czy gazu, nawet bardzo czystego, to okazuje się, że te promienie światła nie przechodzą w sposób taki zupełnie niezaburzony. Bo gdyby tak rzeczywiście było, to słońce niezależnie od swojej pozycji na niebie, ale zresztą z księżycem jest ta sama historia, miałoby dokładnie taki sam kolor. Tymczasem okazuje się, że przy wschodzie i przy zachodzie, gdzie promienie słońca przechodzą przez bardzo grubą warstwę gazu, atmosfery, ta gruba warstwa powoduje, że bieg promieni jest po prostu trochę zaburzony. Więc w największym skrócie, panie Dawidzie, to jest tak, że cząsteczki chemiczne są czymś tak małym, że nawet tych największych nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem. Jeżeli one są w dużej odległości od siebie, a tak jest w gazach, to po prostu ten ośrodek jest przezroczysty, chyba że mówimy o bardzo dużej odległości, o bardzo dużej grubości, powiedzmy, powietrza i wtedy dochodzi do niewielkich zaburzeń. Więc tak nie do końca z tym powietrzem jest tak, że on jest przezroczysty. Widzę pana. To dobrze. W haśle widzę ciemność. Też mi się tak przypomniało. Głęboki. Doktor Tomasz Rożek. Dziękujemy, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Do jutra. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Ryszard Sygitowicz. 227 Trójek. Chciałbym tylko poinformować, że wszyscy, którzy do Gdańska wjeżdżają od strony autostrady, żeby uciekali z obwodnicy, bo jest wypadek i wjazd do Gdańska jest zablokowany na wysokości Oruni, a korek się ciągnie aż z bramek do zjazdu z autostrady. Bardzo panu dziękujemy. 21,5 minuty po siódmej, czas na prasę poranną. Łukasz Karusta. Zaglądamy na początek do Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita pisze: gabinet do przemeblowania. Tylko kilku ministrów w rządzie Beaty Szydło może pochwalić się przewagą ocen pozytywnych nad negatywnymi. Elżbieta Rafalska, Mateusz Morawiecki, Anna Streżyńska. To najlepiej oceniani przez Polaków ministrowie. Sama premier, choć w najnowszym sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej zanotowała wzrost ocen pozytywnych w stosunku do poprzedniego badania sprzed 6 miesięcy o 5%, wciąż ma 8,5% więcej wskazań negatywnych. Stanowisko prymusa zajmuje wicepremier i minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Jego pracę dobrze ocenia 39,5% badanych, źle 31,8%. Negatywnym bohaterem sondażu jest jednak szef resortu środowiska Jan Szyszko. W ciągu 6 miesięcy dorównał w poziomie ocen negatywnych Antoniemu Macierewiczowi. Co oznaczają oceny respondentów dla wizerunku całego rządu? Aż 11 ministrów ma liczbę wskazań negatywnych na poziomie zbliżonym do 50%. I to nie jest dobra wiadomość dla Beaty Szydło. W dodatku zaledwie troje członków jej gabinetu notuje przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi. Ale też wielu ministrów lekko odrabia straty w stosunku do badania z listopada. Taki sondaż ze zdjęciami wszystkich ministrów w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna pisze z kolei: PiS, posady i stanowiska. Transfer szefowej Kancelarii Prezydenta do PZU jest kolejną odsłoną wymiany kadrowej, jaką PiS z wielkim rozmachem przeprowadza wszędzie, gdzie tylko się da. Administracja publiczna, zrezygnowano z konkursów w służbie cywilnej i wymieniono około 1500 osób na wyższych stanowiskach. Prokuratura, służbę od początku 2016 roku opuściło 391 śledczych. Na niższe stanowiska przeniesiono 108, zastępując ich prokuratorami wylansowanymi przez pierwszy rząd PiS. Sądy, minister sprawiedliwości ma dostać nieograniczoną swobodę decydowania o losie m.in. prezesów i wiceprezesów sądów, przewodniczących wydziałów. Łącznie to ponad 1000 osób. Skarbówka, wymieniono ponad połowę naczelników urzędów skarbowych. Wojsko, z armią pożegnało się 30 generałów i około 200 pułkowników. Policja, w 2016 roku ze służby zwolniono 4000 policjantów. W pierwszym kwartale tego roku już 2000. O tym pisze dziennik Gazeta Prawna, PiS, posady i stanowiska. A Gazeta Polska codziennie pisze: Frasyniuk stoi tam, gdzie było ZOMO. Kiedyś bronił prawa do wolności, dzisiaj ją podważa. Frasyniuk stanął tam, gdzie kiedyś ZOMO, ocenił Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Władysław Frasyniuk, były opozycjonista, powinien odpowiedzieć za atak na funkcjonariusza policji podczas upamiętnienia ofiar tragedii smoleńskiej. Za ten czyn grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Byli opozycjoniści nie ukrywają zdziwienia wobec przemiany, jaką po obradach Okrągłego Stołu przeszedł Frasyniuk. O ile co do jego bohaterskiej działalności w latach 80. nie ma wątpliwości, o tyle teraz ten człowiek traci szacunek. Już w trakcie obrad Okrągłego Stołu dał się ograć komunistycznym władzom. Można mieć tylko nadzieję, że to wynik jego naiwności, a nie złej woli, mówi Gazecie Polskiej codziennie Krzysztof Wyszkowski, legenda Solidarności. Obywatele RP nie zamierzają ustawać w atakach na obecny rząd i planują kolejne awantury w trakcie miesięcznic smoleńskich. O tym pisze Gazeta Polska codziennie. I jeszcze Gazeta Wyborcza, która pisze: powrót do przeszłości, z gimnazjum do podstawówki. Gimnazjaliści z jedynkami na świadectwie pożegnają się ze swoimi szkołami. Po wakacjach czeka ich powrót do podstawówki, a tam zamiast powtarzać materiał będą mieć lekcje według nowego programu z reformy minister Zalewskiej. Dorota Kulesza-Tałan jest dyrektorką małego wiejskiego gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim koło Krakowa. W jej szkole zagrożonych jest 4 uczniów. O przewidywanych ocenach niedostatecznych poinformowaliśmy dzieci rodziców na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego, mówi. Dzieci były przerażone, nie chcą wracać do podstawówki. Rodzice pytają, jak to możliwe, by wracały do szkoły, którą już skończyły. I ja nie umiem im odpowiedzieć. To kompletny dramat. Wiele robiliśmy z tymi uczniami, by wykaraskali się z kłopotów. I mam nadzieję, że to się uda. O tym pisze Gazeta Wyborcza i pisze, że problem może dotyczyć niemal 11 tysięcy dzieci w całej Polsce. Właśnie, sporo. Dziękujemy. Ciekaw jestem sam, jak to będzie wyglądało w takiej właśnie sytuacji. Łukasz Karusta, przeglądali się o poranku prasę, a państwo dzwonią. 227 Trójek. Panowie tak się rozpływają nad tymi łódkami, a z tego, co wszyscy wiemy, redaktorzy poranka i redaktorzy popołudnia uwielbiają strategie i takie rozgrywki szachowe

Jolanta Pawlak. 750 interwencji po nawałnicach, jakie wczoraj przeszły nad Polską. Najwięcej, prawie 400, w województwie mazowieckim, mówi nam rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Jak dodał, wiatr zerwał wiele linii energetycznych, uszkodził stacje transformatorowe. W całej Polsce dostaw energii elektrycznej pozbawionych jest około 4100 odbiorców, najwięcej, bo prawie 4000 na Mazowszu, z czego 2000 na terenie miasta stołecznego Warszawy. Niegroźnie ranny został jeden strażak, który pracował przy usuwaniu drzewa w Warszawie. 162 przestępstwa, w tym handel narkotykami, sutenerstwo, porwania, rozboje, zarzuca prokuratura 39 mężczyznom. Blisko połowa z nich miała działać w zorganizowanej grupie kierowanej przez Damiana W., pseudonim Wariat. Ich proces rozpocznie się przed gdańskim sądem. Marcin Hinz, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących nr 7 w Chełmie, w pobliżu którego doszło do brutalnego pobicia gimnazjalistki, nie straci pracy. O odwołanie go z funkcji do władz Gdańska apelowała pomorska kurator oświaty i minister edukacji. Miasto uznało, że nie ma ku temu powodów. Pełny serwis za pół godziny. W Trójce pora teraz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry. Spojrzałem na to słówko. No, ułożyliśmy już jedno takie z 7 liter, co tośmy wylosowali literki, ale jeszcze godzinka i rożka. Aha, czyli jeszcze decyzja nie zapadła. Nie, może coś lepszego wymyślimy. Aha, okej. Okay. Wyżej punktowanego. Przejdźmy do ekonomii. Komisja Europejska ma nadzieję, że operatorzy w Polsce zlikwidują w czwartek dodatkowe opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych za granicą. Wtedy bowiem wchodzą w życie przepisy dotyczące zniesienia stawek roamingowych. Jeśli chodzi o Polskę, to komisja ma informację, że na razie tylko oferty Orange i T-Mobile są zgodne z unijnymi wytycznymi. Komisja Europejska oczekuje, że krajowe urzędy regulacji, w tym także ten z Polski, dopilnują, by wszystkie reguły zostały wdrożone. Polska Agencja Inwestycji i Handlu otworzyła do tej pory 12 zagranicznych biur handlowych. Placówki te mają m.in. pomagać polskim przedsiębiorstwom, w tym małym i średnim, które chcą wejść na nowe rynki albo przejmować zagraniczne firmy. Do końca roku ma działać 20 tego typu placówek, powiedział prezes agencji Tomasz Pisula. W tym tempie, jeżeli będziemy je otwierali, to rzeczywiście do końca 2019 powinniśmy ich mieć ponad 60. Teraz akurat myślimy o Indonezji, o Dubaju, o Mumbai w Indiach, ale także w kilku krajach europejskich. Biura handlowe PAIH mają zajmować się też organizacją zagranicznych misji gospodarczych dla konkretnych branż, opracowywaniem strategii wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, weryfikacją kontrahentów zagranicznych. O tym, jaka jest sytuacja na rynku walutowym, mówi dziś dla Trójki Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. Od kilku dni dużym przegranym jest funt, który cały czas tanieje. To oczywiście wynik obaw na rynku o losy negocjacji w sprawie Brexitu, które mają się rozpocząć już 19 czerwca. No i pytanie, jaka będzie linia rządu? Czy to będzie linia idąca w łagodny Brexit, czy też grozi nam tak naprawdę chaotyczny Brexit, czyli przepychanki, kłótnie i efekt taki, że porozumienia nie będzie. Poza tym złoty jest stabilny. Czekamy na decyzję amerykańskiego Fedu, którą poznamy już jutro wieczorem. Oczekujemy podwyżki stóp procentowych, ale kluczowy będzie komunikat, który wskaże, czy należy spodziewać się jeszcze jednej podwyżki w tym roku, czy też nie. Rynek wobec tego pozostaje sceptyczny i to jest jeden z powodów, dla których dolar był ostatnio słaby. Był słaby, jest słaby, teraz kosztuje 3 zł 73 grosze, frank szwajcarski 3 zł 85 groszy, euro 4 zł 18 groszy, no i funt brytyjski kosztuje 4 zł 73 grosze. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Przelotnie popada na krańcach północnych. Najwięcej rozpogodzeń na południu kraju. Wiatr umiarkowany w górach i nad morzem dość silny, może nawet porywisty. A temperatura od 16 stopni to w Suwałkach, 19 w Warszawie, Pile, Gorzowie, Częstochowie i Lublinie, do 21 stopni w Tarnowie i Krośnie. Uwaga kierowcy! Chciałem powiedzieć, że w Warszawie na Alei Prymasa Tysiąclecia w stronę centrum na wysokości Obozowej był wypadek i

to wszystko zostaw co chce. Lepiej już nie. Mnie pokochaj. Koncertu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. A także Piotr Metz i zapraszamy na jutrzejsze poranne spotkanie za 16 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Mają być tańsze w eksploatacji i bezpieczniejsze. Na pokładzie nie będzie ani jednego załoganta. Funkcjonować będą zupełnie samodzielnie. Chodzi o statki autonomiczne, które używając sztucznej inteligencji wypłyną na światowe akweny. Japońska branża stoczniowa ogłosiła właśnie, że w ciągu 8 lat zamierza zbudować ćwierć tysiąca takich właśnie statków. Na wieści o autonomicznych statkach pływających po morzach i oceanach świata Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl mówi wprost. Najwyższy czas. Rozwój technologii pozwalał na to od dłuższego czasu, natomiast główną barierą była, jak sądzę, mentalność. W końcu firmy doszły do wniosku, że najwyższy czas tą technologię wdrożyć i zacząć na niej zarabiać, tym bardziej, że będzie to po prostu maszyna, która będzie mogła działać całkowicie samodzielnie. Na ten pomysł jednak Japończycy nie wpadli jako pierwsi. Już rok temu wiceprezes Rolls-Royce Oskar Lewander, odpowiedzialny za rozwój, wyjaśniał, że jego firma powołała specjalny zespół, który opracował plany takich autonomicznych statków. Gdy patrzymy na sektor transportu morskiego, będzie on miał z tego rozwiązania dwie korzyści. Zyski ekonomiczne i większe bezpieczeństwo. Co więcej, zmieni się sposób dowodzenia statkami. I tu słowem kluczowym jest pełen nadzór. Każda czynność na pokładzie będzie monitorowana i nadzorowana z centrum operacyjnego na lądzie. I dziś wyścig o to, kto pierwszy zbuduje takie autonomiczne statki, trwa w najlepsze. Za 3 lata pierwsze gotowe egzemplarze że mają wypłynąć z norweskich stoczni, zapowiedział minister transportu Norwegii Ketil Solvik-Olsen. To dobre dla nas jako narodu znanego z historii jako naród morski. Popchniemy świat naprzód. Można w ten sposób zmniejszyć emisję spalin, a nawet ją zlikwidować. Zamiast widzieć ciężarówki na drogach, można lepiej wykorzystać oceany i morza. Japończycy chcą do 2025 roku zbudować flotę 250 takich autonomicznych jednostek. Ale dodajmy, autopiloty na morzu są znane od lat. Używają ich nawet żeglarze na jachtach poruszanych siłą wiatru, a nie mocą silników. Zapewniają one w zasadzie jedynie utrzymywanie kursu względem wiatru i nie poprowadzą za żeglarza jachtu. O czym przekonał się Kuba Strzyczkowski podczas przygotowań do samotnego rejsu przez Atlantyk na regatach o Puchar Poloneza 5 lat temu. I tak wówczas mówił o tym na naszej antenie. Utraciłem autopilota. Jest w tej chwili zepsuty. Mam nadzieję, że ta reparacja się uda, że uda mi się na wodzie kalibracja tego autopilota. To jest dramat, no bo bez autopilota nie wyobrażam sobie sterowania, jak to mówią żeglarze z ręki, czyli stania za kółkiem 2,5 doby. Teraz to robiłem, ale to było w ramach treningu jedna doba i przyznam, że słaniałem się ze zmęczenia. To urządzenie jest po prostu niezbędne. Konstrukcja takich autopilotów jachtowych jest prosta w porównaniu do tych, które będą sterować wielkimi transportowcami. Bo tym razem chodzi o całkowicie autonomiczne i bezzałogowe sterowanie. To będą autentyczne, myślące roboty posługujące się sztuczną inteligencją, dodaje Łukasz Michalik. To wykorzystanie tak zwanej świadomości roju, czyli stworzenie takiej floty tych statków, która będzie pływała i będzie się między sobą wymieniała informacjami, na przykład o warunkach panujących na danym akwenie, o różnych zagrożeniach, ale też, co jest istotne, one będą się nawzajem od siebie uczyły. Pytanie, czy bezzałogowe, inteligentne statki zabiorą pracę wilkom morskim. Marynarze będą bowiem musieli zostać szczurami lądowymi i z brzegu, z centrum dowodzenia, nadzorować autonomiczne jednostki. A, no właśnie. Dodajmy, że rocznie na morzach i oceanach dochodzi średnio do 2000 wypadków jednostek pływających. Na statkach autonomicznych nie będzie załogi, więc armator zaoszczędzi również na akcjach ratowniczych. Tematem zajął się Łukasz Walewski. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. No i przypomniał nam się też nasz śmiałek redakcyjny, czyli Kuba Strzyczkowski. Tak jest. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now, now, now. Trójek, numer telefonu do dyspozycji. Te statki autonomiczne Państwa zainteresowały? Ja mam tylko pytanie dotyczące statków autonomicznych. Czy może wiadomo, jak będzie rozwiązana sprawa zagrożenia piractwem? Pozdrawiam serdecznie, czuwaj. No właśnie, pytań jest jeszcze całkiem sporo. Kolejne pytanie i tu Pan nas sprowadzi z wody na ziemię. Teraz jest materiał o statkach samosterujących. Wcześniej były słuchy, znaczy to już pewnie nowość nie jest, o pojazdach jeżdżących, czyli bez udziału kierowcy, robotyzacja, samoloty tak samo, są takie projekty. I ja mam takie pytanie, a kto na ZUS będzie płacił? Za 10 minut, 8. A ZUS prasa. Też bezzałogowy będzie? ZUS bezzałogowy, o człowieku. Powolutku. Łukasz Karusta się rozpędził. Prasa i strony zagraniczne. Gazeta Wyborcza pisze: świąteczne pałowanie w Moskwie. Odpowiadając na wezwanie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, dziesiątki tysięcy Rosjan demonstrowało wczoraj przeciw korupcji. Władze zareagowały brutalnie. Policja biła nawet dzieci, zatrzymała co najmniej 2000 osób. Sam Nawalny tradycyjnie już nie mógł wziąć udziału w proteście. Kiedy rano próbował wyjść z domu, został aresztowany. Teraz będzie sądzony za wzywanie do nielegalnych manifestacji. Grozi mu 30 dni aresztu. Władze powtórzyły operację, którą przeprowadziły przeciw Nawalnemu 26 marca. Wtedy również zorganizował w kilkudziesięciu miastach wiece przeciw korupcji. Wcześniej ją jednak Rosjanom pokazał. W internecie umieścił film dokumentalny On wam nie Dimon, a w nim warte 5 miliardów złotych rezydencje, winnice, jachty, które fundacje charytatywne ufundowały premierowi Dmitrijowi Miedwiediewowi. Dokument obejrzało ponad 20 milionów internautów. To znacznie więcej widzów niż ma najpopularniejszy program informacyjny kremlowskiej telewizji. O tym pisze Gazeta Wyborcza. A Rzeczpospolita, Katalonia, Rajoy i gra z ogniem. Hiszpania, zarówno Madryt, jak i Barcelona dążą do zwarcia. To może się skończyć secesją. Lato w tym roku w stolicy Katalonii będzie szczególnie gorące. Na tablicach świetlnych umieszczonych na ulicach śródziemnomorskiej metropolii obok temperatury powietrza pojawi się tym razem też druga cyfra wywołująca równie dużo emocji. Liczba dni do referendum niepodległościowego. W piątek zdominowany przez separatystów rząd autonomiczny zapowiedział, że głosowanie odbędzie się 1 października. Katalończycy mają w nim odpowiedzieć na bardzo jednoznaczne pytanie. Czy chcesz, aby aby Katalonia stała się niezależnym państwem z ustrojem republikańskim. Według Madrytu referendum jest nielegalne. Nacjonaliści katalońscy tak mocno zaangażowali się w zwarcie z Madrytem, że teraz nie mogą się cofnąć, bo całkowicie straciliby wiarygodność, mówi Rzeczpospolitej Oriol Bartemeus, profesor politologii na Uniwersytecie Autonomicznym Barcelony. Tyle, że, jak podkreśla, nie inna jest strategia premiera Hiszpanii Mariano Rajoya i to od dawna. Sondaż Niezależnego Centrum Badania Opinii Publicznej Katalonii daje 44% poparcia zwolennikom secesji i 48% przeciwnikom. I o tym pisze Rzeczpospolita. A dziennik Gazeta Prawna pisze: Niemcy obalają uchodźcze tabu. Analitycy monachijskiego CES Info opublikowali wielowymiarowy raport na temat związku migracji z terrorem. Wnioski nie są poprawne politycznie. Przekonują oni, że jest związek pomiędzy liczbą przybyszów a skalą terroru. Wynika to z efektu skali. Badania skupione na terroryzmie z tłem imigracyjnym pokazują ścisłe związki między imigracją a terroryzmem. Czytamy w opracowaniu pod tytułem Oddziaływanie migracji na terror, wyprodukowany na miejscu czy importowany z zagranicy. Efektu skali nie należy jednak przekładać na udowodnienie jakiejś specjalnej skłonności przybyszów do terroryzmu. Według publikacji CES Info problem jest znacznie bardziej złożony. W opracowaniu czytamy, że o skłonności do terroru nie decyduje również płeć, co jest częstym argumentem przeciwników liberalnej polityki migracyjnej, wskazujących, że na łodziach płynących do Europy znajdują się głównie mężczyźni. Wyniki przeczą również powszechnym poglądom na temat wpływu polityki wobec migrantów na nasilenie terroru. Zdaniem badaczy, im bardziej restrykcyjne podejście państwa wobec przybyszów, tym większe ryzyko zamachów. Badacze zauważyli, że presja na asymilację, nacisk na nauczanie miejscowego języka czy próba zakazywania specyficznego ubioru przynoszą efekty odwrotne do zamierzonych. I o tym czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. A strony zagraniczne porannej prasy przegląda Łukasz Karusta. Bardzo dziękujemy. Jeszcze po 8.30 zajrzymy sobie do tygodników. Tak właśnie, zapraszamy Państwa serdecznie. Zaraz potem ułożymy słówko w naszej zabawie. Poranek kontra popołudnie. Aha, literki chyba lepszego już nie ułożymy. Ale nie mów, hop, może jeszcze się uda. Oczywiście. Literki na dziś. C, H, K, W, A, S, I. Na przykład. Dzwonię z propozycją w siwkach dołączyć do amebozy pod E i mamy wszystkie litery, podwójna litera wyrazowa i 77 chyba, o ile się nie mylę. Bardzo Pani dziękujemy. Już usłyszeliśmy taką propozycję, ale moglibyśmy jej słuchać w nieskończoność, bo to całkiem, całkiem sporo punktów. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, go. And where down we go, go, go, go, go. So where down we go, go, go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who mind, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, God save me, run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to you fall. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś?